tango te moninga tokomi na tango ya suka masia alingi kozonga milengele moninga poyo yamba ye po ete maso yalakaki biso na liloba na ye toza komona yango kolekisa tango te moninga tokomi na tango ya suka masia alingi kozonga milengele moninga poyo yamba ye po ete maso yalakaki biso na liloba na ye toza komona yango awa pengolo ezali nano oyoki mpe liloba na ye abengi yo tika nyonso yaka na ye alingi yo mingi akufaki mpo yozwa bomo ya seko yaka na ye nkolo abengi yo lelo mongongo na ye okoyoka na batwe na yo yango nelobiko na yo kolo alingi yo teko ya lobi toyebi te masi ya kozonga kozala wapi na yo mpe koyamba yesu olopesi yo mwa ntango ya kotala bomoi na yo soki yombelemi mpona kokutana na ye kondima te na ntango nyonso leki liboso na ye simozanga lola matwe na yo yango nelobiko na yo kolo alingi yo po ete koya lobi toyebi te masi ya kozonga kozala wapi kanga matwe te na loyembo oyo mitala nanu soki yobelemi po ete koya lobi toyebi te masi ya kozonga yo kozala wapi mongongo na ye okoyoka na matwe na yo yango nelobiko na yo kolo alingi yo teko ya lobi toyebi te masi ya kozonga kozala wapi kanga matoyi te na loyembo oyo kasi mitala soki obelemi mpo na kokutana na ye mpo ete akozonga ata kwazongi lelo te kufa pela kaka te mitala ndeko na ngai soki ozali pene ya kokutana na nkolo nkolo alingi yo lelo oyoki mongongo na ye aleluya biso nyonso komona ye.